عليه وصحبه اجمعين اما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاكل يوم الفطر. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال اخبرنا سعيد بن سعيد اخبرنا هشيم قال اخبرنا عبيد الله بن ابي بكر بن انس عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضي يوم الفطر حتى ياكل ثمرات وقال رجل من رجائه قال وقال رجل من رجائه حدثني عبيد الله بن ابي بكر قال حدثني انس رضي الله تعالى عنه عید الفطر کے موقع سے جب آپ عید کے لیے جائیں تو اس سے پہلے کچھ کھا کر کے جانا یہ سنت نبوی ہے. چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے آپ کے سامنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر کو نہیں نکلتے تھے یہاں تک کہ کچھ آپ کھجوریں کھا نہیں لیتے تھے. اور اگلی روایت کے اندر وہ یاکلون وطرن اور آپ تاپ کھجوریں کھایا کرتے تھے, تین کھا لیا, پانچ کھا لیا, سات کھا لیا, تو آپ خالی پیٹ نہیں نکلتے تھے, کھجور ہے اس کو کھا کر کے آپ جایا کرتے تھے. لہذا عید الفطر کے موقع سے صبح کھا کر کے جانا یہ سنت نبوی ہے. اب یوم النحر کو بھی کھا کے جائیں گے آپ یا نہیں کھا کے جائیں گے اس کا تذکرہ اس باب میں ہے. قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن محمد بن سيرين عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نبح قبل الصلاه فليعد. فقام رجل فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر من جيرانه فكان النبي صلى الله عليه وسلم صدقه. قال وعندي جزاره احب الي من شاة لحم فرفق له النبي صلى الله عليه وسلم فلا ادري ابلغت الرخصه ام سواه ام لا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھیں دوسری حدیث ہے, فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من ذبح قبل الصلاۃ فلیعد, جس کسی نے بھی عید الاضحیٰ کی صلاۃ سے پہلے قربانی کر دی ہو وہ دوبارہ قربانی کرے, اس کی قربانی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اب ایک صاحب کھڑے انہوں نے کہا اللہ کے رسول ھذا یوم اشتہا فیہ اللحم, بقرعید کے دن خاص طور سے لحم کی خواہش ہوتی ہے, ہر ایک کو گوشت کھانے کی خواہش ہوتی ہے, اور انہوں نے اپنے پڑوسیوں کو تذکرہ کیا کہ ہمارے کچھ پڑوسی ہیں بیچارے ان کے یہاں فقر فاقہ ہے, گوشت بھی کھانے کو ملتا نہیں جلدی, تو ان کا خیال کر کے میں نے پہلے قربانی کر دی تاکہ قربانی کر دوں اور پڑوسیوں کو کھلا ولا دوں اس کے بعد جاؤں. وذکر من جیرانی, اپنے پڑوسیوں کا تذکرہ کیا, تو فکأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب سے اندازہ ہوا کہ آپ ان کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہاں عذر صحیح پیش کر رہے ہیں. بعض آزار ہوتے ہیں لگتا ہے جیسے کہ جس کو آپ اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ مطمئن نہیں ہو رہا جس انداز سے آپ عذر پیش کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے جو عذر پیش کیا پہلے قربانی کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز سے معلوم ہوا کہ آپ نے ان کے عذر کو قبول کیا کہ ہاں ان کا عذر پیش کرنا صحیح ہے. انہوں نے مزید دیکھا ان صاحب نے وہ عندی جزاتن, اور میرے پاس ایک سال کا بچہ ہے بکری کا, ایک سال کا بچہ ہے, احب الی من شاۃ لحم, جو گوشت والی بکریاں ہوتی ہیں ان میں دو بکریوں سے بھی زیادہ بہتر ہو, بہت اچھا ہے, بس مسنہ نہیں ہوا ابھی, دانتا نہیں ہے ابھی, لیکن ایک سال کا جزا, یہ مختلف جانوروں کے اندر الگ الگ عمر ہوتی ہے, مثلا اگر بکریاں ہیں تو میں جزا کسے کہتے ہیں جو ایک سال کا مکمل ہو گیا ہو, دوسرے سال میں قدم رکھا ہو اس نے جزا کہتے ہیں, اسی طرح سے بکر ہے گائے ہے اس کے اندر بھی جزا ہوتا ہے, جیسا بکر کے اندر جزا ہوتا ہے جو دو سال تین سال مکمل کر لے اسے کیا کہتے ہیں گائے, اور بچڑے میں اسے جزا کہا جاتا ہے. اونٹ میں بھی جزا ہوتا ہے, اور اونٹ میں جزا ہوتا ہے جو چار سال کا مکمل ہو جائے اور پانچویں میں داخل ہو جائے, تو گیا کہ جزا یہ عمر ہوتی ہے جو استعمال کی ہوتی ہے, قوت کی جو عمر ہوتی ہے اسے کہتے ہیں. چنانچہ اس سے پہلے پڑھا آپ نے ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ کا کہا تھا یا لیتنی فیہا جزا, جو قوت کی طاقت کی عمر ہوتی ہے اس میں انسان کو بھی کیا کہا جاتا ہے جزا کہا جاتا ہے. تو یہاں پر جو جانور تھا وہ کون سا تھا, محض بکریوں میں سے تھا, لہذا کہ میرے پاس ایک سال کا بکری کا بچہ ہے, اور لیکن اتنا تگڑا ہے موٹا تازہ ہے کہ دو گوشت والی بکریوں سے زیادہ محبوب ہے مجھے, تو اگر آپ کی اجازت ہو تو ابھی تو شرط پوری نہیں ہو رہی ہے کیونکہ داتا نہیں ہے, تو کہیے تو آپ میں اس کو قربان جاری کر دوں, میرے پاس اور دوسرا تو ہے نہیں اس کے علاوہ. تو کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, رخص لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے رخصت دی, ٹھیک ہے جا کر آپ کر لیجئے. اور کہ فلا ادری ابلغت الرخصت من سواہ عملہ, اب یہ رخصت صرف انہیں کے لیے تھی یا اور دیگر لوگوں کے لیے بھی ہے, اگر کسی سے غلطی ہو گئی تو بعد میں جزا قربان کر چلے گا, کرے مجھے نہیں معلوم, لیکن صحیح روایتوں کے اندر موجود ہے کہ آپ یہ بس آپ کے لیے خصوصی چھوٹ ہے یہ, اور اسی موقع سے باقی کسی کے لیے بھی جزا کی قربانی کرنا نہیں صحیح ہوگا. لہذا بکری اگر ہے تو اس میں جزا کی قربانی کرنا نہیں صحیح ہوگا, یہ فرمایا. تو اب اس میں کہاں تذکرہ صاحب یوم الاضحیٰ کو کھا کے جائیں یا بھو کے جائیں, یہ تو مسئلہ دوسرا ہو گیا. کھا کے جائیں بھو کے جائیں یوم الاضحیٰ کے موقع سے, اس سے کیا معلوم ہے؟ کھلانے کے لیے ذبح کیا تھا تو کھا کے جائیں یا نہ کھا کے جائیں؟ کھا کے جانا چاہیے. سادہ سر کچھ کہا نہیں, کہا تو کہ جن نے کیا اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. تو شاہد صاحب کا کہنا ہے یہاں پر صحابی رسول پہلے کھا کھلا کے آئے تھے, آپ نے اس پر نکیر نہیں کی, یہ نہیں کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ سے اچھا ایک تو لیٹ آئے اور دوسرے کیسے بغیر غسل کیا آ گئے, ابھی بول وضو آئے تن سے وضو کر کے آ گئے. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک تو آپ نے قربانی پہلے کی اور دوسرے کھا کر کے بھی آئے, جبکہ بقرعید میں کھا کر کے نہیں آنا چاہیے, یہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا. یہ تو معلوم ہوا اس سے کہ اگر عید الاضحیٰ کے موقع سے کوئی کھا کر کے چلا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, اگر کوئی کھا کر کے چلا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن اصل جو طریقہ عید الاضحیٰ کے موقع سے وہ کھا کے آئے کہ نہ کھا کے آئے. چنانچہ ایسی روایت موجود ہے کہ روایت دیکھیے کہ ابن بریدہ عن ابی, ابن بریدہ عن ابی وہ کہ بریدہ ابن الحسین الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یخرج یوم الفطر حتى یاکل, وکان لا یاکل یوم النحر حتى یرجع, وکان لا یاکل یوم النحر حتى یرجع. عید الفطر کے موقع سے بغیر کھائے نہیں جاتے تھے اور عید الاضحیٰ کے موقع سے واپس آ کر کے ہی کھایا کرتے تھے, لہذا اس حدیث کے اندر ایک اصل طریقہ بیان ہوا, یہ طریقہ ہے عید الفطر کے موقع سے آپ کچھ کھا کر کے جائیں اور عید الاضحیٰ کے موقع سے آپ واپس آ کر کے تب کھائیں آپ. لیکن اگر کسی نے کھا لیا ہے تو اس پر کوئی نکیر کا مسئلہ نہیں ہے. اس حدیث سے کیا معلوم ہوا آپ کو؟ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کر دیا ہے تاکہ باقی مسائل دیکھیں اس کے بعد کیا ہے. تو اگر کوئی کھا کر کے آ گیا ہے تو کوئی نکیر نہیں, لیکن یہ اصل نہیں ہے کہ کھا کر کے جائے آپ, اصل تو وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور اور طریقہ تھا, معمول تھا. گوشت کے بارے میں نہیں معلوم ہونا, اہتمام کیا جاتا ہے لیکن گوشت والی چیز کہ گوشت آئے تو وہی پہلے کھائیں, اس کے علاوہ کچھ اور نہ کھائیں, اور اس کی روایت میرے سامنے نہیں ہے کوئی. کیا جی لفظی روزہ؟ لفظی روزہ کہہ دیتے ہیں ہم لوگ, شرعی روزہ نہیں ہے. عید کے دن سوم رکھنا حرام, عید کے دن سوم رکھنا یہ حرام اور قطعی طور پر جائز نہیں ہے, زیادہ وہ سوم نہیں ہے. لوگ کیونکہ بغیر کھائے جاتے زیادہ کیا کہہ دیا اس کو, ہاں لوگ کہہ دیتے ہیں اس کو یہ روزہ ہے آدھے دن کا یا اتنے ٹائم کا, سوم سے کوئی تعلق اس کا نہیں ہے. کیا جی؟ ہاں تو عید کا دن تو ایام اقل و شربن, عید کے جو ایام ہیں یہ تو کیا ہیں؟ ایام اقل و شربن, کھانے پینے کے دن ہیں, خود کھائیے دوسروں کو کھلائیے آپ, خوشی منائیے آپ, خوشی من... اتنا زیادہ لوگوں کو مقید نہ کر دیجیے کہ خوشی بھی نہ منا پائیں لوگ, یا آپ کہیں کہ اس کے لیے ڈھونڈنا پڑے گا کہ کیا کیا کھا سکتے ہیں, کس کے گھر کن کن دعوتوں میں ہیں, اور جائیں کہ نہ جائیں دوسروں کے گھر. خوشی منانے میں جو جائز طریقے ہیں منائیے آپ, خوشی منانے کے جو بھی جائز طریقے ہیں آپ بنا سکتے ہیں. آپ اس میں پابندیاں نہیں سب کی آپ یہ نہ کھائیں یہ نہ کھائیں, آپ جو ہے جو ہو خود کھائیں, دوسروں کو کھلائیں, دوسروں کے یہاں جائیں, آپ کے یہاں لوگ آئیں, تو یہی تو مواقع ہوتے ہیں نا سب لوگوں سے کچھ قربت کے, ملاقات کے, مل لینے کے, ورنہ سال بھر لوگ سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں کہاں. تو ان سب چیزوں میں بہت زیادہ ہر مسئلے کے لیے ٹو دی پوائنٹ دلیل تلاش کریں آپ, یہ نہیں ہونا نہ ہونا چاہیے, بالکل اسی مسئلے کے اندر اسی دلیل طرف سے آنا چاہیے کہ سمیع پکائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ورنہ ہمارے استاد کہتے تھے اہل حدیث پر شاسن کرتے ہوئے کہ عید کے دن سمیع پکانا بھی بدعت ہے. پچھلی روایت میں نہیں کہ عید کے دن کیا پکاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر شب رات کا حلوہ نہ جائے تو عید کے دن سمیع بھی کیا ہے سمیع پکانا بھی بدعت ہے. تو ایسا نہیں, عید کے دن جو بھی آپ خوشی جس طرح کی بنانا چاہیں جائز حدود کے اندر وہ منائیے آپ. ٹھیک ہے نا سر, مہمان آنے والے ہیں اپنے گھر کو آپ سجا کر کر کے بنا کر کے رکھے ہیں, کون سا مسئلہ ہے؟ جیسے جو فضولیات کی چیزیں ہمیں نہ لگے آدمی, لیکن اپنا گھر آدمی صاف ستھرا کر کے رکھے, وائٹ واش کروا لے, اس موقع سے آدمی ذرا سا گھر اچھا لگے, کوئی مسئلہ نہیں بنانا تھا. سال مگر ایک بار کروانا تو عید کے موقع سے تاکہ لوگ آئے مہمان, ابھی سے نہیں پڑا آدمی اس سے پہلے جب وہ خود آئیں گے تب پہن لیجیے گا, کہ کوئی آ رہا ہے آپ کے یہاں تو اہتمام کرتا آدمی اس کے لیے, یہ شریعت میں داخل ہے کہ آپ اہتمام کریں کسی کی آمد پر. تو عید کے موقع سے اگر اس طرح سے اہتمام کریں, گھر کو صاف ستھرا کریں, کچھ اور لا کر سجا وجا دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا, بس فضول خرچی کی حد میں داخل نہ ہوا. کیا جی بغیر داتا کیسے کرے, مسنہ ہونا چاہیے, انہیں قربانی کے لیے مسنہ ہونا چاہیے, جس کا دانت دودھ والے دانت جس کے گر گئے ہوں اسے مسنہ کہتے ہیں. کیا جی مطلب ہر جانور میں جزا, ہر چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو, اس وقت کی عمر ہوتی ہے, اس کے بعد جو ہے کچھ کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے. نہیں ہے سنا, کم عمر کا ہوتا ہے, ایک نوجوان ہوتا ہے اور ایک جوان ہوتا ہے, ایک نوجوانی کی عمر ہوتی ہے, وہ یا لے اتنی کیا جزا آپ جیسے لوگوں کی عمر ہے, اور اس کے بعد جوانی تو بہت دنوں تک رہتی ہے, لیکن وہ بات کہاں رہتی ہے نا اس کے بعد. ہاں تو یہ صرف ان کے لیے تھا, صرف نہیں کے لیے تھا, وہ بردار رضی اللہ عنہ, باقی اب سب کے لیے نہیں, اور وہ بھی اسی موقع سے. تو کتاب العزائم میں پڑھ لیجیے صاحب کی کیسا کیسا قربان کر سکتے ہیں آپ, یہاں تو خالی کھا کے جا سکتے ہیں جب آپ ملے گی آپ. چلو تو جیسے ہم نے صلات ادا کی جو ایسے آگے صلات ادا کرے, اور جیسے ہم قربانی کرتے ہیں عید کے بعد ویسے قربانی کرے, تو اس نے واقعی صحیح قربانی کی, اور جس نے صلات سے پہلے قربانی کر لی تو بھائی صلات سے پہلے ہو گیا, قربانی نہیں ہوئی گوشت ہو گیا آپ کے یہاں بس, غلام اس کلو قربانی اس کی نہیں ہوئی جو پہلے کر لے, چاہے وہ دیہات کرنے والا ہو اور چاہے شہر کرنے والا, اتنے دیہات کرنے والا قربانی کر کے جائیں عید پڑھنے شہر میں, ایسا نہیں کچھ. قال البراري رضي الله تعالى عنه يا رسول الله فإني نتجت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم قتل وشرب. تو ابو بردہ ابن نیاد جو برائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں ہوتے تھے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے تو صلاح سے پہلے ذبح کر دیا, میں نے صلاح سے پہلے, اور میں تو یہی جانتا تھا یہ آج تو کھانے پینے کا دن ہے, لہذا میں نے سوچا کہ پورا دن کھانے پینے کا ہے, چاہے صلاح سے پہلے چلا صلاح کے بعد, وہ احببت ہاں میری خواہش یہ تھی کہ ہمارے خاندان میں سب سے پہلی بکری میری ذبح ہوگی, یہ ہماری خواہش تھی کہ سب سے پہلا بکرا جو گرے گا وہ ہمارا ہوگا, اس خواہش میں نے عید سے صلاح سے پہلے ذبح کر دیا میں نے. ہاں تو ذبح بھی کیا, اس کو جو کھال بھی اتارا, اس کے بعد بوٹی بھی کی, اور گھر والوں نے پکایا بھی, اور غذا کر کے اب آ رہا ہوں, اسے غذا کر کے باقاعدہ آیا ہوں. اب سوچیے کتنے بڑا تیز تھے لوگ قربانی قربانی کرنے میں, ذبح کرنے میں, اور ایک تو بالکل سویرے عید کی صلات ہوا کرتی تھی اور اتنے میں کھا وا کر کے کھلاؤ لا کر کے بھی مان لے کے لوگوں کو آگے سر خیر یہ تو سب مکے کے تھے سر اسی لیے سب قریشی ہو جاتے لوگ تو قریش والے بہت ہی تیز ہوتے تھے وہاں سر اس میں ذبح کرنے میں لہٰذا یہ سب کے سب جو ذبح کرنے والے ہیں سب کیا ہو گئے سب قریشی ہو گئے وقال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جزعة أحب إلي من شافين أفتجزي عني أفتجزي عني قال نعم ولن تجزي ولن تجزي عن أحد بعد. تو اس سے بڑی روایت آئی تھی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہاں پر روایت ہے برائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے تو فرمایا کہ اللہ کے رسول میرے پاس ایک عناق ہے جو ابھی جزا ہے عناق ہے اور جزا ہے جو ایک پٹیا ہمارے پاس ہے اور جزا ہے وہ جو ایک سال کا کی ہو چکی ہے وہ اور دو شاخ سے زیادہ محبوب ہے تو اگر میں اسے قربان کر دوں تو کفایت کرے گی یا نہیں کرے گی. فرمایا اپنے نام ٹھیک کر دو جا کے اس کو ولن تجزی عن احد بعد تمہارے علاوہ کسی اور کے لیے کفایت نہیں کرے گی. اب آپ سے غلطی ایک ہو گئی چلیے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی ایک چھوٹ غلطی ہوگی نہیں معلوم تھا علم لہٰذا چلیے آپ قربانی اس کی کر دیجیے ورنہ یہ کسی کے لیے کفایت نہیں کرے گا. تو جو بات انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں معلوم تھی وہ کسے معلوم تھی؟ برائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں سن سکے. عناق کو ایسے کہتے ولادت سے ایک سال کا جو بچہ ہوتا ہے بھیڑ یا بکری کا اسے عناق کہا جاتا ہے. عناق ولادت سے ایک سال کی عمر تک کے درمیان کا جو بچہ ہوتا ہے اسے عناق کہتے ہیں اور اس میں جو مادہ ہوتا ہے. مصلی مصلح جائیں گے عیدگاہ جائیں گے تو ممبر نہیں لے جائیں گے. وہاں پر جمعہ کے خطبے میں ممبر ہوتا ہے لیکن عیدگاہ میں ممبر نہیں ہوا کرتا ہے. خبر ہے یہ وہ لوگ ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعدا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی روشنی میں آپ عید الفطر کو اور یوم الاضحیٰ کو نکلتے تھے عیدگاہ کی طرف. سب سے پہلا جو کام ہوتا تھا صلات. اس کے بعد صلات سے فراغت کے بعد آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. والناس جلوس علی صفوفہم لوگ نے جہاں صلات ادا کی ہے وہیں اپنی جگہوں میں صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. لوگوں کو بات کرتے تھے, کچھ وصیتیں کیا کرتے تھے, کچھ احکام صادر فرماتے تھے. اور اگر آپ کو کسی علاقے میں کوئی لشکر روانہ کرنا ہوتا تھا تو بھی کیا کرتے تھے کہ فلاں فلاں فلاں حضرات فلاں لشکر میں فلاں علاقے میں جائیں گے. تو عید کے موقع سے عید کے خطبے میں آپ اس طرح کے خصوصی فیصلے بھی فرمایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو صرف تقریر نہیں ہوتی تھی, اس طرح کے فیصلے بھی ہوا کرتے تھے. اور یہ امر ابشعین امر ابھی یا اور کوئی حکم صادر کرنا ہوتا تھا تو حکم لوگوں کو آپ دیا کرتے تھے. ثم ينصرف اس کو اپنے گھر آ جایا کرتے تھے. یہ طریقہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائج تھا. وقال ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو امير المدينه في اضحى او فطر فلما اتينا المصلى الى منبر لنا فناه كثير من الصلاه فاذا مروان يريد ان يرتقي قبل ان يصلي فجبت بثوبه فجبلني فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له غيرتم والله فقال يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. تو کہہ رہے یہ طریقہ تھا اس کا. ایک بار میں مروان بن حکم کے ساتھ نکلا عیدگاہ میں عید کے لیے اور اس وقت وہ مدینے کے امیر تھے مروان. اضحا کا موقع تھا یا فطر کا یاد نہیں رہا مجھے. جب ہم عیدگاہ میں آئے عیدا ممبر تو کیا دیکھتے ہیں, تو ممبر رکھا ہوا. عیدا کون سا عیدا ہے؟ فجائیہ. یہ بتاتا ہے اس سے پہلے ممبر نہیں ہوتا تھا. یہ اچانک پہلی بار نظر آئے یہاں کیا رکھا ہوا ہے؟ ممبر رکھا ہوا ہے. تو یہی سے امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال ہے کہ عیدگاہ میں جائیں گے تو وہاں پر ممبر نہیں ہوگا, اور ممبر حیدر صاحب میں نہیں ہوا کرتا تھا. سب سے پہلے جو نظر آیا صاحب رسول کو ممبر وہ کہاں پر؟ یہ مدینے میں جو خطبہ دینے جب عید کے لیے آئے مروان تو انہوں نے دیکھا کہ ممبر رکھا ہوا ہے. جو کثیر بن سلط نے بنایا تھا ممبر وہ رکھا ہوا ہے. فیدہ مروان یرید ان یرتقی, ابھی تو ایک نظر آیا ممبر, کیا دیکھتا ہوں اچانک ابھی عید کی صلاح تو ہوئی نہیں, مروان ممبر پہ چڑھنا چاہتے ہیں, کھڑے ہو گئے ممبر پہ چڑھنے کے لیے. تو فجبس تو بے تو میں نے کپڑا پڑا پیچھے سے, یہ کیا ہوا؟ فجبدنی, اور اس کے بعد انہوں نے جھٹک کر کپڑا جھٹک کر کے اپنا کپڑا میرے ہاتھ سے اور چڑھ گئے ممبر پر. وہ فخطبا قبل الصلاہ, اور صلاح سے پہلے خطبہ دے ڈالا انہوں نے, مروان نے صلاح سے پہلے خطبہ دے ڈالا. فقلت له غیرتم اللہ, میں نے کہا آپ لوگوں سارا تبدیل کر کے رکھ دیا, سر بدعت ایجاد کر دیا, بدعت نہیں کیا کہا, غیرتم اللہ, آپ لوگوں نے شریعت کو تبدیل کر دیا. تو کہا فقال یا ابا سعید قد ذهب ما تعلم, جو جانتے تھے وہ رخصت ہو گئی وہ چیز, اب یہ نئی چیزیں آ گئی ہیں جو آپ جانتے ہیں, یہ کرنا اور ایسے کرنا اور پہلے یہ اور بعد میں یہ, قد ذهب وہ سب کیا ہو چکا ہے وہ, ہاں وہ سب پرانی باتیں ہو گئی ہیں. فقلت, میں نے کہا ما اعلم والله خير مما لا اعلم, جس چیز کو میں جانتا ہوں وہ زیادہ بہتر ہے اس سے جس کو میں نہیں جانتا ہوں, آج پہلی بار یہ دیکھ رہا ہوں, تو جس کو میں جانتا ہوں وہ زیادہ بہتر اس کے مقابلے میں جسے میں نہیں جانتا ہوں, یعنی وہی عہد رسالت والا جو تھا وہی طریقہ زیادہ بہتر اور صحیح ہے. اب جو ہے معذرت کی, میرے جو باتیں کہی تھی مرمان نے, اب انہوں نے معذرت کی. دیکھیے مسئلہ اصل یہ ہے کہ ان الناس لم یکونوا یجلسون لنا بعد الصلاۃ, مشکل تھی صلاح کے بعد ہم خطبہ دیتے تھے سب پھوٹ لیتے تھے, خود بیٹھتے تھے سننے کے لیے. فجعلتا قبل الصلاۃ, لہذا ہم نے اب صلاح سے پہلے جاؤ, آپ تو بیٹھو گے اب کہاں جاؤ گے, کبھی صلاح ادا کرنا ہے, چلو خطبہ سننا نہیں ضروری لیکن صلاح ادا کرنا ضروری ہے, لہٰذا اس وجہ سے ہم نے الٹا کر دیا ہے. یہ آپ ہی لوگوں کی کارستانی ہے سر, لوگ کیونکہ صلاح کے بعد جلدی سے بھاگ لیتے تھے, یعنی کس کو سنائے جو کچھ سنانا ہے, لہذا اس کی وجہ سے ہم نے کیا کر دیا ہے, پہلے کر دیا ہے. جب آپ پتہ نہیں کیا کیا سنائیں گے لوگوں کو تو کیا سنائیں گے انہوں نے سر, جب آپ لوگوں کو نہ جانے کیا کیا سنائیں گے اور الٹی سیدھی باتیں لوگوں سے کہیں گے آپ, تو کہاں سے لوگ سنیں گے آپ کی بات؟ آپ قاعدے کی دین کی شریعت کی باتیں کریں آپ سب سنیں گے, آپ خالی سیاسی باتیں آپ کرتے رہیں اس طرح کی اور لوگوں کو الٹے سیدھے کلمات سے آپ یاد کریں تو لوگ کہاں سے آپ کی باتیں سنیں گے؟ لہذا صلاح جا کر کے بہت سارے لوگ وہاں سے بھاگ لیا کرتے تھے, چلے آیا کرتے تھے, خود بانی سنا کرتے تھے, لہذا جب یہ غلطی کریں گے تو دوسری غلطی ہوگی اس کی وجہ سے, اور غلطی کی وجہ سے کیا ہوگی یہ تیسری غلطی ہو رہی کہ آپ نے کیا کر دیا اس کی وجہ سے خطبہ کیا ہوگا, پہلے اصلاح کیا ہوگی بعد میں ہوگی. تو بہرحال مروان بھی عالم دین تھے, انہوں نے سمجھا کہ اصل یہ خطبہ ہونا ہے قبل اور بعد, یہ کوئی تعین ایسی نہیں ہے کہ اس میں تبدیل نہیں ہو سکتی ہے, جبکہ صحابی رسول ابو سید خدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فہم میں سمجھ یہ تھی کہ یہ چیز ایسی ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی, جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہی ہونا چاہیے. تو اس طرح سے بہرحال دونوں کے اجتہاد کا اختلاف, انہوں نے اس کو ترتیب کو ضروری سمجھا, انہوں نے ترتیب کو ضروری نہیں سمجھا اور کہا بہرحال یہ زیادہ اولا ہے کہ لوگوں کو ہم اپنی بات سنا سکیں, لہذا انہوں نے مقدم اس وجہ سے کر دیا. بہرحال طریقہ نبوی جو تھا وہی کیا ہے, وہی صحیح و درست ہے, اور اگر کچھ پریشانی ہوتی ہے تو اس کا کوئی اور علاج کرے آپ, اس کا کچھ اور علاج کرے, ایسا نہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر اس طرح چیزیں آ رہی ہیں تو آپ اس کی اصلاح کی کوشش کیجئے, نہ یہ کہ جو شریعت کا طریقہ ہے اصول ہے اس کو تبدیل کریں آپ, دوسرے انداز اس کی تبدیلی کوشش کریں آپ, لوگوں میں بیداری پیدا کر نہیں جانا چاہیے اس طرح کچھ کریں آپ تاکہ لوگ نہ جایا کریں خطبے کے بعد. کیا جی سن کے بارے میں ہے اختلاف ہونا سا کہ صحابی ہے یا نہیں ہے, میں تاکید کہہ نہیں سکتا لیکن ہے ان کے بارے میں رات اختلاف ہی شرف صحبہ حاصل ہے. کیا جی یہ مسئلہ لوگوں سے بیان نہ کیا کریں مولانا صاحب, ٹھیک ہے لوگوں کو بتا دیں گے آپ کو واجب نہیں ہے تو بھاگنا شروع ہو جائیں گے لوگ, سنتے ہیں سننے دیجیے مولانا صاحب, ٹھیک ہے سب لوگ خطبہ سنتے ہیں, جب خطبہ سننے دیجئے سر اس کے بعد اب جب باقاعدہ مسئلہ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے یار یہ واجب ہو ضروری نہیں ہے تو کیا کریں گے لوگ, تو کون سا مسئلہ چلو ذرا سا لمبا ہو رہا ہے تو چلو ہاں اس کے بھاگ لیں. جی ہاں ہاں آپ نے کہا جائیں ولسن الخیر وداوت المؤمنین وکبرنا بتکبیرہم، تو تکبیرات میں دعاؤں میں سب میں شریف ہیں، جی ہاں جائیں وہاں پر نکلیں. نہیں نہیں ہے روایتیں، دوسری بھی روایتیں اس سے معلوم ہوتا ہے اس سے، لیکن دوسری اور بھی روایات موجود ہیں. پر سبھی لوگوں کو خطبہ سننا چاہیے مولانا صاحب، ایک کا خطبہ جو ہے کیا جی. ہاں تو اس میں تو ہے نا یہ دعونا بدعوتی، مسلمان دعا کریں گے ان کے ساتھ وہ بھی دعا کریں گی، کوئی معنی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر اجتماعی دعا ہو اور امام دعا کرے اور سب لوگ اس پر آمین کہیں، چاہے وہ عورتیں ہوں چاہے مرد ہوں چاہے حائضہ عورتیں ہیں کوئی بھی، تو کوئی معنی نہیں معلوم ہوتا ہے. اس لیے جو دعا کا موقع ہے اور باقاعدہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت المؤمنین، معلوم ہوتا ہے اس سے وہاں پر باقاعدہ دعائیں ہوتی ہیں. جی نہیں ایسا کچھ نہیں ہونا، ایسا کچھ نہیں ہونا، بہت سارے کام آپ کی داد ہو جائیں گے. کیا جی دیکھیں کب ہوتے ہیں خطبہ ختم کر کے لوگ دعائیں کرتے ہیں، یعنی کہ بیٹھ کر کے امام بھی بیٹھ جائے اس کے بعد سب ہاتھ اٹھا کر کے نہیں، ٹھیک ہے ویسے اپنا جو ہے امام دعائیں کر رہا ہے خطبے کے آخر میں، اصل اس پر کیا کہہ رہے ہیں آمین کہہ رہے ہیں اس کے اوپر، یہ دعا ہو گئی اس طرح سے. کیا جی تو اس میں واجب سمجھ کے کیوں، کون آئے سمجھتا، کوئی سمجھتا واجب ہے تراوی کو؟ نہیں نہیں واجب کون سمجھے گا، یہ تو اہتمام الگ ہو گیا، ٹھیک ہے وہ اہتمام الگ ہو گیا کہ رمضان کا مہینہ خصوصی عبادات کا مہینہ ہے تو اہتمام وہ الگ ہو گیا، لیکن واجب سمجھتے ہیں وہ لوگ ایسا نہیں. کیا جی نہیں بدعت کا دائرہ بہت وسیع نہ کیجیے مولانا صاحب، ہر چیز پر جو بدعت کا لفظ لکھنا شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کسی بھی چیز کو اس کا جو مرتبہ ہے اس سے اٹھائیں آپ، ایسا نہیں کسی چیز کو اس مرتبے سے نہ اٹھائیں. چلو آج کل بہت کم ہو رہا ہے مولانا صاحب دو چار دن سے، یہ کرشی کیا 30 دن جو ہستم نے کروایا تھا، جو ہستم نے کروایا تھا وہی والا، انہوں نے بدعت کر دی تھی. ہاں تو اگر صاحب رسول نے بدعت کی تھی تو لگاتار نہیں ہوتا تھا ان کے زمانے میں، تو اللہ رسول نے بتا نہیں دیا تھا کہ کس وجہ سے میں جو ہے نہیں کر رہا ہوں، وہ خوف ختم ہو گیا آپ کے پاس، اب واجب ہونے کا امکان رہ گیا، خشیتان افرادہ علیکم قیام اللہ، اب وہ خطرہ رہ گیا نہیں رہ گیا، ایک علت اس کی وجہ سے آپ نے نہیں مکمل. چلے آئے گا انشاءاللہ تراوی کا باب مستقبل، تراوی سے آم کے بعد تراوی کا باب آئے گا. تو عید کے لیے آپ جائیں پیدل جائیں، آپ اسی طرح سے سوار ہو کر کے جائیں آپ بغیر اذان اور بغیر اقامت کے، نہ اس میں اذان ہونا ہے نہ اقامت ہونا ہے، آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں سوار ہو کر بھی جا سکتے ہیں، اس طرح کوئی تفصیل نہیں کہ آپ پیدل ہی جائیں گے. تو اس سے پہلے جو باب پڑھا آپ نے الخروج الى المصلى بغیر منبر، جو آپ کے سامنے روایت ہے، یہ روایت بس کلمہ اذا فجائیہ سے معلوم ہوتا ہے آپ کو کہ یہ نئی چیز تھی، اس میں نہیں موجود تھا، لیکن ابن ماجہ اور ابو داؤد کے اندر جو حدیث موجود ہے وہ سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے کہا خالفت السنہ، خالفت السنہ، اور اس کے بعد کہا انہوں نے اخرجت المنبر یوم عید، اخرجت المنبر یوم عید ولم یکن یخرج به وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها. تو صریح اس روایت میں موجود ابن ماجہ ابو داؤد کی روایت کے اندر کہ ایک صاحب نے کہا خالفت السنہ، آپ نے سنت کی مخالفت کی، اور مخالفت دو طرح سے ایک تو عید کے دن ممبر لے کر کے آپ آئے جبکہ اس سے پہلے ممبر نہیں آیا کرتا تھا, دوسرے آپ نے خطبہ صلاح سے پہلے کیا, حالانکہ ابتدا خطبے سے نہیں ہوتی تھی, ابتدا صلاح سے ہوا کرتی تھی. یہ روایت بالکل اسلام میں صریح ہے کہ عید کے موقع سے ممبر لے کر کے نہیں جائیں گے, زمین ہی پر کھڑا ہو کر کے اور امام تقریر کرے گا, خطبہ دے گا. اصل تو یہ ہے کہ پورے اس پر آپ کا ہاتھ پہنچ جانا چاہیے, لیکن جو طریقہ اس کے اندر موجود ہے, جو روایت آپ نے پڑھی, کیا نام ہے ان صحابی کی, المادنی کی, تو اس میں ہے کہ لے کے پھر آگے بھی گھما کر کے اس کو آپ لائیں, لیکن اصل یہ کہ پورے سر پر آپ ہاتھ پھیر لیں. یہ اصل میں